usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach minęła 19, niedziela, 8 dzień stycznia, czas na serwis. Benjamin Filip, zapraszam. Jest bezbarwny, bezwonny i śmiertelnie groźny. Strażacy ostrzegają przed czadem. 14 stycznia oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Śnieżyca, mróz, odwołane loty. Zima zaatakowała w całej Europie. Ale na początek ostrzeżenie przed groźnym czadem. Na Warmii i Mazurach w weekend strażacy interweniowali około 20 razy w miejscach, gdzie ulatniał się tlenek węgla. Najgroźniejsza sytuacja była w Reszlu, mówi Tomasz Polinarski z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. W mieszkaniu budynku wielorodzinnego doszło do przytrucia 4 osób, to jest rodzice i 2 dzieci. Po zbadaniu przez pogotowie te osoby trafiły na dalsze leczenie do szpitala. 2 osoby z sąsiedniego mieszkania po przebadaniu pozostały w miejscu zamieszkania. Od początku sezonu grzewczego, czyli od września, na Warmii i Mazurach tlenkiem węgla zatruło się ponad 30 osób i jedna zmarła. Strażacy apelują, by zaopatrywać się w czujniki tlenku węgla. 14 stycznia ma się odbyć oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z 3. Pancernej Brygady Grupy Bojowej w Polsce, zapowiada rzecznik MON. Pierwsi amerykańscy wojskowi przylecieli wczoraj na lotnisko we Wrocławiu. To część brygady, która wzmocni wschodnią flankę NATO, przypominał Bartłomiej Misiewicz w TVP Info. Aktualnie witamy wojska amerykańskie z ciężką brygadę pancerną. Będzie to w sumie 3,5 tysiąca żołnierzy, plus oczywiście pracownicy cywilni. Będą rozlokowani w 5 miejscach w Polsce. Z Niemiec wyrusza sprzęt, ponad 1,5 tysiąca sztuk. W zeszłym tygodniu minister Antoni Macierewicz mówił o dacie 12 stycznia. To jest ta kluczowa data, kiedy ten sprzęt amerykański, ciężki sprzęt, przekroczy granicę Polski, więc na to czekamy. Licząca 3,5 tysiąca żołnierzy grupa bojowa z USA przywozi ponad 400 pojazdów gąsienicowych i ponad 900 kołowych. Z Niemiec sprzęt zostanie przewieziony koleją oraz konwojami w rejon Żagania i Drawska Pomorskiego. Śnieżyca i mróz mocno dają się we znaki w całej Europie. W Stambule odwołano 600 lotów, w Rumunii zamknięto część dróg i zawieszono ruch promów łączących ją z Bułgarią. W wielu rejonach, włącznie z Bukaresztem, odwołano jutrzejsze lekcje. Fatalne warunki drogowe w Niemczech, szczególnie na północy kraju, gdzie fala arktycznego mrozu z temperaturami sięgającymi 31 stopni poniżej zera doprowadziła do chaosu komunikacyjnego. Doszło do kilkuset wypadków. Na północy Bułgarii śnieg zerwał linie energetyczne. Wiele miejscowości pozostawało bez prądu i wody. W górach zamarzło 2 Irakijczyków i Somalijka usiłujący z Turcji dostać się do Europy. A w centrum kraju wykoleił się pociąg pasażerski, który wjechał w zaspę. W Serbii, w Belgradzie, kilkuset migrantów z Afganistanu i Pakistanu tłoczyło się w opuszczonym magazynie celnym koło dworca autobusowego. Pomocowe organizacje dostarczyły im koce, ciepłą odzież i żywność. A tak zimy w Grecji. Duże problemy sprawia też w ośrodku dla migrantów na Lesbos. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Obfite opady śniegu, wyjątkowo niskie temperatury i silny wiatr spowodowały problemy w całej Grecji. W trudnej sytuacji znaleźli się zwłaszcza migranci w ośrodku Moria na Lesbos. Twierdzą, że namioty, w których mieszkają, mimo że są ocieplane, nie są w stanie uchronić ich przed zimnem. Są tacy, którzy wpadają w panikę, bo nie widzieli nigdy śniegu, a zaspy mają po kilkadziesiąt centymetrów wysokości. Migranci obawiają się, jak spędzą noc, gdy temperatura jeszcze się obniży, ale też co będzie, kiedy śnieg zacznie topnieć. Organizacje pozarządowe pytają, dlaczego lokalne władze nie przygotowały się na tę sytuację. Te twierdzą jednak, że nie mają wystarczającej liczby miejsc, aby zapewnić wszystkim migrantom odpowiednie warunki, co wielokrotnie zgłaszały greckim władzom. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Był legendą pokolenia. Jego styl porównywano z amerykańskim aktorem, również legendą, Jamesem Deanem. Mija 50 lat od tragicznej śmierci gwiazdy polskiego kina Zbyszka Cybulskiego. We wrocławskiej dawnej wytwórni filmów fabularnych, dla której pracowała, aktor, odsłonięto dziś jego popiersie. Pokazano też Pokolenia Janusza Zaorskiego, pełnometrażowy film fabularno-dokumentalny, który powstał z okazji jubileuszu wrocławskiej WFF. Jak przyznaje reżyser, kreacje Cybulskiego były niezwykłe. On siebie wymyślał. On przecież miał wymyślony kostium, w jakim zagra w Popiele i Diamencie. Przebrali go tutaj w coś zupełnie innego, a on kontestował to. Ubrał się tak, jak on uważał i czuł, że powinien, i Wajda to zaakceptował. Od jutra we wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych przegląd filmów, w których zagrał Cybulski. Widzowie obejrzą m.in. rękopis znaleziony w Saragoście, Jak być kochaną, czy Giuseppe w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc z przelotnymi opadami śniegu w okolicach Przemyśla i Lublina. Minus 19 stopni na południu, minus 15 w centrum, minus 7 nad morzem. Jutro maksymalnie od minus 13 na południowym wschodzie, przez minus 8 w centrum, do minus 1 na północnym zachodzie.

Szanowni Państwo, nasz dzisiejszy gość mógłby spokojnie zaśpiewać na Stadionie Narodowym bez nagłośnienia. Natomiast kocha takie sale jak ta. Sale, w którym i my mamy okazję spotkać się z nią na wyciągnięcie ręki. Dostaliśmy w tym roku od Kai wspaniały prezent. Utwór Pusty talerzyk na naszą słynną, coroczną świąteczną płytę. Ten Pusty talerzyk i inne świąteczne nagrania pojawią się dzisiejszego wieczoru. Proszę Państwa, ze swoim wspaniałym zespołem wspaniałych muzyków. Kaja. Pastuszkowie od

dzieciątko w żłobie z wszystkimi znakiem danymi sobie i jako Bogu cześć mu daj, a witając zawołaj z wielkiej radości, z wielkiej radości. I jako Bogu cześć mu daj, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany, na ciebie króle prorocy czekaj, a tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Czekamy na ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest obu słowo chleba i wina. Chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest obu słoną chleba i wina, chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest obu słoną chleba i wina, chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest. Bardzo dziękujemy. Jak wiecie, jestem znana z tego, że lubię gadać, ale bardzo chciałabym, żeby się zmieściły w dzisiejszym koncercie radiowym wszystkie kolędy, więc postaram się mówić jak najmniej. To dobrze czy źle? Moi mili, Jezus Malusieńki. Dziecię owinąwszy